Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Pralka Beko o pojemności 6 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 999 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 marca, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sąd rozpatruje wniosek prokuratury o areszt dla Dariusza Mateckiego. Coraz bliżej do utworzenia Trybunału do spraw agresji Rosji. Wielotysięczny marsz w Buenos Aires w intencji zdrowia papieża. Sąd decyduje w sprawie aresztu dla posła PiSu Dariusza Mateckiego. Wniosek złożyła prokuratura. Polityk usłyszał 6 zarzutów, w tym ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i czerpania zysków z fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Dariusz Matecki został dowieziony do budynku sądu przed 9:00. Po wyprowadzeniu z samochodu został zaprowadzony do budynku. Chwilę później przed sądem pojawił się jego pełnomocnik Kacper Stukan. Otrzymałem informację, że wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania już wpłynął. Posiedzenie wstępnie wyznaczone na 9:15, stąd idę z tym wnioskiem się zapoznać. Wczoraj zapoznawaliśmy się z aktami i to tyle, co mam na ten moment Państwu do powiedzenia. A prokurator prowadzący sprawę posła Mateckiego zdecydował się na wniosek o tymczasowy areszt, ponieważ jak tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, zachodziły istotne ku temu przesłanki. Konieczność zastosowania tego środka wynika z uzasadnionej obawy bezprawnego wpływania na tok postępowania, jak również z groźby wymierzenia surowej kary. Na pośle Mateckim ciąży łącznie 6 zarzutów, za które grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Witold Banach, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy ponawia apel o nowe sankcje wobec Rosji. Jak tłumaczy, to konieczność w obliczu ostatnich ataków rakietowych, w których zginęło co najmniej 12 osób. Tego typu ataki pokazują, że cele Rosji się nie zmieniły. Jest bardzo ważne, by robić wszystko, co możliwe, by chronić ludzkie życie, wzmacniać naszą obronę powietrzną i rozszerzać sankcje wobec Rosji, napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Coraz bliżej do utworzenia Trybunału do spraw agresji Rosji ocenia minister sprawiedliwości Adam Bodnar w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką. W ostatnich dniach i tygodniach doszło w tej sprawie do spotkań przedstawicieli państw Rady Europy. W strukturach tej organizacji ma funkcjonować specjalny trybunał. W związku z presją USA na szybkie porozumienie o zakończeniu wojny panuje przekonanie, że taki trybunał wzmocniłby Ukrainę w negocjacjach. W obecnej sytuacji jest to wręcz nieodzowne, żebyśmy jednak w tym kierunku podążali. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział mi, że śledztwo w tej sprawie jest prowadzone od 2022 roku i zbierane są dowody zbrodni agresji Rosji, między innymi przez polskich prokuratorów. Już do tej pory przesłuchano 3000 świadków. Duża część z tych zeznań świadków została przekazana do Eurojust. Eksperci tej unijnej organizacji, która zajmuje się współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, wchodzą w skład Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Centrum to pierwszy krok na drodze do osądzenia tych zbrodni. Kolejnym będzie utworzenie specjalnego trybunału. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tysiące Argentyńczyków przemaszerowały ulicami Buenos Aires, by modlić się o zdrowie ich rodaka, papieża. Podczas nabożeństwa w katedrze nagrodzono Franciszka oklaskami. Modlitwy w specjalnym liście pochwalił Watykan. Laura Sibei, przedstawicielka związku zrzeszającego 6 milionów pracowników, małych przedsiębiorców i rolników, mówiła o wdzięczności wobec papieża. Chcemy podziękować. Od kiedy został papieżem, sprawił, że robotnicy, biedni, ubodzy, zbieracze, sprzedawcy, nie tylko w Argentynie, ale na całym świecie, stali się widoczni. Starał się, by mówiono o nich. Tylko tak możemy wyrazić wdzięczność. Przyszliśmy modlić się, aby papież odzyskał zdrowie i aby podziękować za niego. Chory na zapalenie płuc Franciszek od 14 lutego jest pod opieką lekarzy w rzymskiej klinice. Z przekazów Watykanu wynika, że jego stan jest stabilny, ale skomplikowany. Od rana na stoiskach z kwiatami i w kwiaciarniach ustawiają się kolejki. W Dzień Kobiet największą popularnością cieszą się róże i tulipany. Dla kogo pan kwiaty kupuje? Dla córki, dla żony i dla mamy. Róże i tulipany. Dla kogo te śliczne tulipany? Dla małżonki. Teraz jeszcze kupuję, żeby syn też mógł wręczyć małżonce. Co dzisiaj czeka na małżonkę w ten wyjątkowy dzień? No, jakaś uroczysta kolacja na pewno. Planuję jakiś obiad zrobić, ulubioną zupę czy jakąś inną potrawę. Zobaczymy, coś się wymyśli kreatywnego. Planujemy niespodziankę, wyjście razem rodzinne. Może do restauracji albo do kina. Zobaczymy. Ja już świętuję i wczoraj była kolacja romantyczna. A dziś będzie pewnie spacer. To jest takie docenienie kobiet po prostu. To jest takie bardzo miłe.

RTV Euro AGD. Najlepsze z najlepszych. Bestsellery 2024. Na przykład smartfon Realme 12 Pro Plus 5G. Pamięć 512 giga za 1795 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 11. Swoją drogą. Maciej Załęcki, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry Państwu. W ubiegłym tygodniu trochę nieśmiało witaliśmy wiosnę, opowiadając o święcie Martisor, celebrowanym między innymi w Mołdawii i Rumunii. Dziś ta wiosna, myślę, że już na dobre zagości w audycji. Również w dźwiękach i również w opowieściach zapraszamy Państwa na Półwysep Iberyjski, a dokładnie do Hiszpanii, do Katalonii, również na Wyspy Kanaryjskie, o których będziemy rozmawiać w tym programie. Będę miała też dla Państwa zaproszenia na koncert flamenco, a zaczynamy od piosenki o miłości. El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que gusta, no tiene sabor. Más allá del sexo se lleva por dentro, sufre del resto. El amor para sabias, para necios, para sanos, para aquellos momentos. Oh, donde no quieres vivir. El amor es para compartir, es solidaridad. Traigan un platito más para quien no lo puede pagar. Es liberar o curar un animal, es caminar después de una enfermedad, hacer soñar con la música. La la la, oh, la, la, la, la, la, la. Yo sé que no sé nada, pero que se podrá. Si crees en esto de verdad, costará, pero llegará. Sé que me equilibraré, tu amor me curará. Quiérete, quiérete, quiérme, hey, no temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme, aguántate fuerte, hey. Fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a las mías con dientes y uñas. Olor a bosque, después de lluvia. Retumba por dentro, hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo, que no late bajo el pecho. Un aire nuevo se lleve lejos dolor y miedo. Y como brujas bailarle al fuego. Quiérete, quiérete, quiérme, hey, no temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme, aguántate fuerte, hey. Bandera no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que gusta, no tiene sabor. Cada agresión tendré una respuesta, yo lo hago por ellos. No sé si es la manera. Yo pongo una vela a todos mis santos para que se te cure el humor. Co prawda karnawał niedawno się skończył, ale prosto z Wysp Kanaryjskich przyleciał właśnie Wojciech Dorosz, redaktor i wydawca z Radiowej Trójki, który przywiózł znakomite dźwięki i na pewno ma w sobie wiele gorących emocji, wiele pięknych krajobrazów pod powiekami. Być może czujesz jeszcze kanaryjskie słońce. Dzień dobry. Dzień dobry, Ola. Ale słońca było akurat przez ten tydzień bardzo mało. To był wyjątkowo pogodowo kiepski okres. Były powodzie, Były deszcze, był śnieg, także zupełnie nie po kanaryjsku, ale karnawał jednak się odbył. To wiedziałeś, kiedy z Polski wyjechać, bo my tu akurat mieliśmy znakomitą pogodę. No ale uważa się, że mało kto potrafi bawić się tak, jak bawił się Hiszpanie, i to niezależnie od pogody. Miałeś okazję doświadczyć tego na wyspie La Palma. Najgorszy, najtrudniejszy dzień w tygodniu, czyli poniedziałek, mieszkańcy Santa Cruz de La Palma zamienili w fiestę. Los Indianos to jest bardzo oryginalny karnawał, podczas którego należy przebrać się w eleganckie, luksusowe, białe ubrania przywodzące na myśl styl kubański. Należy też zabezpieczyć zapasy białego talku. O co chodzi w Los Indianos? Los Indianos jest tak naprawdę dosyć nową imprezą, dlatego że właściwie datuje się na lata 60. XX wieku, kiedy grupa lokalnych artystów, także grupa teatralna, postanowiła w satyryczny sposób podejść do właśnie obchodzenia karnawału. Dlatego że w ogóle na Wyspach Kanaryjskich jest kilka karnawałów. Chyba największy jest na Teneryfie. To jest taka kolorowa parada z piórami, cekinami, bardzo podobna i wzorowana częściowo na tym, co się odbywa w Rio. Jest też karnawał w Las Palmas na Gran Canaria, który jest troszeczkę bardziej podobny do weneckiego, z maskami, z takimi pięknymi strojami. Tam się wybiera królową spośród setek kandydatek, właśnie, które mają nieprawdopodobnie piękne suknie z perłami, kamykami, błyskotkami. I ten karnawał na Gran Canaria to się odbywa od XVI wieku, na Teneryfie trochę później. Natomiast na przykład w tym roku jedna z głównych imprez została odwołana, dlatego że były straszliwe ulewy i obawiano się, że kolejna może spowodować ofiary. Dzień wcześniej niestety jedna z osób zginęła podczas właśnie tych imprez. Powodzie błyskawiczne. Powodzie błyskawiczne na Gran Canaria z kolei samochody do oceanu znosiło. Wiem, że było nawet w polskich mediach o tym, dlatego że moja mama dzwoniła, czy już utonąłem, czy jeszcze nie. Tymczasem u mnie było dużo spokojniej na La Palmie. Na Teneryfie jeszcze odbywa się coś takiego jak pogrzeb sardynki i to jest bardzo ciekawa tradycja, która sięga również wiele wieków wstecz. Jest też obraz Francisco Goi, właśnie tak zatytułowany. Warto poszukać i zobaczyć. A chodzi o to, że sardynka ucieleśnia wszystkie nasze grzechy z czasu karnawału, które następnie można spalić na stosie. I udawać, że nic się nie stało. Natomiast właśnie Los Indianos jest inne, dlatego że jest to impreza bardzo radosna. Wszyscy są na biało i właśnie jest targ. A zaczęło się od tego, że właśnie, żeby upamiętnić powracających z emigracji, z Kuby konkretnie, palmeros, czyli mieszkańców La Palmy. Z La Palmy na przełomie XIX i XX wieku na Kubę pływało nawet 7 parowców w miesiącu. To naprawdę było dużo. I tam popłynęły tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy w latach 50., 40., 30., 50., 60. wracali, także po rewolucji kubańskiej, przywożąc ogromne ilości pieniędzy, wręcz walizki pieniędzy. Oczywiście ubrani niesamowicie elegancko, obnosili się ze swoim bogactwem. No i przywozili też ze sobą służbę, najczęściej czarną. Aby to w jakiś sposób wyśmiać, stworzono Los Indianos. No i główną postacią Los Indianos jest La Negra Tomasa. W tym momencie na schodach kościoła San Salvador pojawia się przebrany niezwykle kolorowe stroje, miejscowy aktor Victor Lorenzo Diaz Molina, który od 40 lat wciela się w tę postać. Ma teraz 85 lat i cały czas potrafi świetnie tańczyć przez dobrą godzinę. Ale oczywiście Negra Tomas jest znacznie więcej, dlatego że część ludności przybiera się i gości przybiera się na biało. Niezwykle bogate, piękne, no właśnie nie kolorowe, tylko białe, beżowe stroje. Natomiast część mieszkańców przebiera się na bardzo kolorowo, czyli za negra Tomasy, czyli te służące, które w pewnym sensie symbolizują tamte czasy, dlatego że to już minęło, natomiast no, czarna ludność kolorowa także została na La Palmie. Niektórzy uważają to za bardzo rasistowskie, natomiast ja widziałem pomalowanych na biało-czarnych i pomalowanych na czarno-białych. Myślę, że jest to impreza niezwykle egalitarna i ja bym o rasizmie tutaj nie mówił, no ale różne są opinie w tym czasie. Los Indianos to jedna z atrakcji, która przyciąga na wyspę La Palma. To w ogóle jest bardzo ciekawy kierunek pod kątem turystyki, nie tak popularny jak Teneryfa, a jednocześnie mający swoje różne osobliwości, o których pewnie więcej już za chwilę. Masz dziś dla nas też specjalną piosenkę związaną z tym karnawałem? Znaczy, ona jest związana z karnawałem, czy raczej karnawał jest związany z piosenką, bo piosenka jest od karnawału starsza. Jak znalazłem, to pochodzi z lat 40., a prawdopodobnie 40. XX wieku, a prawdopodobnie jeszcze ma wcześniejsze korzenie. To jedna z nowszych wersji La Negra Tomasa w wykonaniu Manzanity. To posłuchajmy. Estoy tan enamorado, ay, de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, ay, ay, esa negra linda que me echó bilongo. Yo virongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que ella me guisa. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, ay, esa negra linda que me echó bilongo. Ay, esa negra linda que a mí me echó bilongo. Kikiribú, mandinga, kikiribú, Tomasa. Oye, Tomasa, Tomasa, no te vayas de la casa. Kikiribú, mandinga, kikiribú, Tomasa. Oye, Tomasa, Tomasa, tus ojos me miran con mucha guasa. Kikiribú, mandinga, kikiribú, Tomasa. Mandinga. La Negra Tomasa. Jeśli zaciekawił Państwa karnawał Los Indianos na wyspie La Palma, proszę wpisać sobie do kalendarza. 16 lutego 2026 roku to data kolejnej odsłony tego święta. A z nami Wojciech Dorosz. Chwilę po powrocie z Wysp Kanaryjskich, które pewnie przypadną do gustu zarówno miłośnikom górskich wędrówek, jak i tym, którzy wolą poleżeć na plaży. Jakie miejsce zrobiło na Tobie największe wrażenie? Znaczy, trudno mówić o miejscu, bo może warto uświadomić sobie, że Wyspy Kanaryjskie to są szczyty wulkanów. Mm-hmm. One są bardzo młode tak naprawdę, bo La Palma ma niespełna 2 miliony lat, co w skali geologicznej to jest jakby wczoraj. Tam wulkany wybuchają co chwilę, czy właściwie nie tyle wybuchają, co dochodzi do erupcji, czyli takiego spokojnego dosyć uwolnienia lawy, która buduje kolejne obszary wyspy. Niesamowita jest przyroda, a właściwie w przypadku La Palmy jej różnorodność, dlatego że niektórzy mówią, że La Palma ma 4 strefy klimatyczne, geograficzne, niektórzy mówią nawet o 19. I rzeczywiście jest tak, że południe wyspy ma charakter taki bardzo wulkaniczny, dlatego że jest bardzo młode. Ostatnia erupcja wulkanu miała miejsce w 2021 roku i trwała 3 miesiące. Wiem, że to zawsze budzi dużo emocji, natomiast ta erupcja nie doprowadziła właściwie do żadnej śmierci. Jedna, która tam była dosyć przypadkowa, natomiast rzeczywiście kilka tysięcy domów zostało pogrzebanych pod lawą. Za to wyspa uzyskała, według tam różnych szacunków, 100 kilkadziesiąt hektarów nowej ziemi, czyli odebranej morzu. To dodajmy może, że mówisz o narodzinach szczytu wulkanicznego Tahogaite. Wulkan liczący ponad 1000 metrów wysokości, tak jak wspomniałeś, trwało to ponad 80 dni, te jego narodziny. Można pomyśleć z jednej strony wydarzenie zupełnie niezwykłe, no cud natury, z drugiej strony to też przypomnienie, jak bezbronni jesteśmy w obliczu sił przyrody i zastanawiam się, co mieszkańcy wyspy myślą o tym życiu w obliczu takiego ciągłego zagrożenia tą aktywnością wulkaniczną. Dużo mniej niż mogłoby się nam wydawać. Oni to traktują jako po prostu element życia. Większą uwagę zwracają na pożary, dlatego że część wyspy jest porośnięta lasami sosnowymi, które po prostu co roku właściwie płoną. Więc tam się w specyficzny sposób buduje i bardzo pamięta o tym, jak również na ulewy i powodzie błyskawiczne, które się zdarzają, chociaż na La Palmie one są mniej niszczące, dlatego że tam zachowała się niemalże w 100% dzika przyroda i ta woda jest akumulowana właśnie przez lasy i roślinność, a nie powoduje właśnie takich nagłych wylewów na zabudowanej przestrzeni. Natomiast wulkan oczywiście cały czas tam jest w pamięci, zwłaszcza tych, którzy te domy potracili. Choć trzeba pamiętać, że 60% domów było tam na tym obszarze zbudowanych nielegalnie i z nich właśnie większość została zniszczona, ponieważ były zbudowane w miejscach, w których nie powinny być budowane. Te, które były budowane zgodnie z wytycznymi, czyli na pewnych takich wzniesieniach, i ten często ocalało, dlatego że lawa przepłynęła obok, więc no oczywiście, że można dyskutować nad tym, czy ten wulkan jest takim ogromnym zagrożeniem. No jest także dobrodziejstwem tej wyspy i myślę, że po prostu stałym elementem. Pytałem wiele osób właśnie o wulkan. Niektórzy mówili, że czekali całe życie wręcz na tę erupcję. Niektórzy pamiętają dwie wcześniejsze z 1971 roku i 1947 chyba, chociaż mogę się mylić w tej chwili. I za każdym razem wnosiło to coś nowego w życie wyspy, a zwykle nie powodowało jakichś wielkich strat czy jakichś tragedii dla ludzi. Pamiętam jedną ze swoich rozmów z mieszkanką sycylijskiej Katanii, która opowiadała mi o tym, że tam jest tak, że im bliżej szczytu Etny mieszkasz, tym wyższy jest twój status społeczny. Oni chcą być jak najbliżej tych głównych kraterów, więc rzeczywiście coś jest takiego w tych wulkanach, że one nas przyciągają. Oczywiście ta aktywność wulkaniczna, często trudne warunki pogodowe nie przeszkadzają turystom, którzy na Wyspy Kanaryjskie przybywają tłumnie. W zasadzie to jest ich tam za dużo. Najchętniej Teneryfę odwiedzają Brytyjczycy, Niemcy i mieszkańcy krajów nordyckich. Jak dużym problemem dla stałych mieszkańców wysp stała się turystyka? No właśnie, stała się problemem przede wszystkim dla młodych ludzi. Ci starsi pewnie już jakoś do tego przywykli albo nie są aż tak przerażeni tym, co się dzieje. Kilka miesięcy temu na Teneryfie, w takim bardzo ikonicznym i popularnym miejscu jak plaża La Tejita, pojawił się napis Kill the Tourist. Tego typu napisy pojawiają się w wielu miejscach na świecie, wszędzie tam, gdzie masowa turystyka po prostu jakoś przelała czarę goryczy. Właśnie tych młodych ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracy mimo rozwoju turystyki, którzy nie mogą znaleźć mieszkań właśnie ze względu na rozwój turystyki, ale może trochę więcej opowie i lepiej o tym mieszkanka Wysp Kanaryjskich, przewodniczka Karolina Bazydło. Protesty się biorą z masowej turystyki, która się stała naprawdę masowa, bo w tym roku Hiszpania ma największą ilość turystów od wielu, wielu lat. Wyspy to jest okręg ograniczony, więc taka ilość turystów nie mieści się. Brakuje mieszkań, brakuje parkingów, brakuje też pracy dla Kanaryjczyków, którą zabierają ekspaci czy turyści tacy, którzy przyjeżdżają tutaj na dłużej, bo to nie tylko jest turysta tygodniowy czy turysta parogodzinny, jak te tysiące, które wysiadają ze statków pasażerskich, tylko są to turyści długodystansowi, którzy próbują tutaj życia na wiele, wiele miesięcy. I tego jest po prostu za dużo. La Palma jest wyspą, która się tej turystyce opiera z różnych względów. Natomiast z mojego doświadczenia życie nawet jednodniowe na Teneryfie staje się koszmarem. Korki wszędzie, brak parkingów, ceny mieszkań, które lecą w górę i nie pozwalają przy normalnej kanaryjskiej pensji na wynajęcie czegokolwiek. No i brak mieszkań, które właśnie opanowali turyści. Tu jest czysta matematyka, bo opłaca się wynająć mieszkanie turyście na tydzień, a nie komukolwiek z wyspy na miesiąc. Turysta zapłaci pieniądze, które od niego chcemy i o wiele więcej, żeby korzystać z plaży, ze słońca, z usług i on ma pieniądze, natomiast społeczeństwo kanaryjskie biednieje z dnia na dzień. Ilość pracy też dalej ograniczona dla mieszkańców Kanarów, natomiast turysta ma tutaj wszystkie przywileje i w związku z tym przestaje być lubiany. Czy są jakieś pomysły, jak rozwiązać ten problem? Pomysłem jest ograniczenie mieszkań dla wynajmu turystycznego. O tym się coraz więcej mówi, natomiast to nie jest jeszcze wprowadzone w życie. Innych pomysłów nie ma. Teneryfa i większe wyspy, czyli Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura przyjmują ogromną ilość turystów codziennie na Fuerteventurze. Teraz w sezonie 100 lotów czarterowych w ciągu jednego dnia. To są ogromne ilości ludzi, którzy muszą jeść, potrzebują wody, której na wyspie jest coraz mniej. Natomiast o tym się tylko mówi i niewiele się z tym zrobi, bo niewiele można zrobić. No właśnie, tych rozwiązań jakoś nie widać, a ja tylko chciałbym uświadomić Państwu, że Warszawa ma powierzchnię 517 km kwadratowych, Teneryfa 2000 km kwadratowych, czyli ledwie czterokrotnie więcej, z czego zdecydowaną większość zajmują góry, wulkan Teide. Więc to nie jest duża powierzchnia. La Palma jest tylko trochę większa od Warszawy na przykład. Natomiast Wyspy Kanaryjskie w 2024 roku przyjęły według oficjalnych statystyk 15,5 miliona turystów, a według nieoficjalnych 18 milionów. Na samą Teneryfę, która jest najpopularniejszą wyspą, przyjechało 7 milionów osób. Tymczasem Teneryfa ma 900 tysięcy mieszkańców. Także to są ogromne dysproporcje i oczywiście, że turystyka jest źródłem dużych pieniędzy. Choć w przypadku La Palmy na przykład większym są banany i znaczna część La Palmy jest porośnięta plantacjami bananów, to jest charakterystyczne. Tutaj niestety zużywają ogromną ilość wody, no i to generuje kolejne problemy. Natomiast, co jest istotne, ta turystyka przybrała rozmiary chyba już niekontrolowalne i z punktu widzenia mieszkańców konieczne jest wprowadzenie jakichś zmian. Ja potwierdzam, korki, brak miejsc parkingowych i taka brutalizacja życia, przy czym mówię tutaj właśnie o Teneryfie, brutalizacja życia w sensie tego, że turysta jest królem i dla lokalnych mieszkańców nie ma po prostu życia. Ten temat turystyki masowej będzie jeszcze dziś w audycji powracał. Za chwilę opowiemy o katalońskim mieście, które bardzo dotkliwie go odczuwa, ale też protestuje. Będzie to oczywiście opowieść o Barcelonie. A historiami z Wysp Kanaryjskich, pełnymi jeszcze podróżniczych emocji, podzielił się dziś Wojciech Dorosz z Radiowej Trójki. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Z miastem, które ma bardzo taką żywą energię, ale nie pospieszną, nie napiętą. Jest bardzo, bardzo życzliwym miejscem, bardzo przyjaznym, radosnym. Mieszka się tutaj bardzo, bardzo dobrze. Tak o życiu w Barcelonie mówi Agnieszka Bułacik, artystka, badaczka i facylitatorka, której praca obejmuje głos, dźwięk, performance i obraz. Do stolicy Katalonii przeprowadziła się ponad półtora roku temu. Dla mnie to, co było bardzo zaskakujące pozytywnie, to był poziom życzliwości w miejscach publicznych. Takiego zwykłego bycia przyjaznym, przyjazną dla osób, które się pojawiają w przestrzeniach. Czy jest to przychodnia, czy jest to apteka, czy jest to piekarnia. Po prostu przyjemne. Do Barcelony Agnieszka przyjechała, by rozpocząć doktorat na Uniwersytecie Barcelońskim, gdzie rozwija swoje badania na styku praktyki artystycznej i transformacji społecznej. Zapytałam ją o to, jak Barcelończycy pożytkują swój wolny czas w przestrzeni miejskiej. Jest dużo rzeczy, które dzieją się na ulicy. Na przykład jeśli chodzi o muzykę czy taniec. W niedzielę w Parku Ciutadella jest impreza, sesja tańca otwarta dla wszystkich. Jest to głównie salsa i bachata, ale może przyjść kto chce i w parku ludzie razem tańczą. Dzieje się to też na plaży przy Poblenou, że jest dużo takich wydarzeń, które rzeczywiście są zapraszające i otwarte dla wszystkich. Ale jeśli chodzi o życie kulturalne, to nie jest ono tylko przywiązane do weekendu tak naprawdę. Myślę, że dużo rzeczy dzieje się w ciągu tygodnia. To są też te różne fiestas de barrio czy fiestas populares, które w zależności od dzielnicy też dzieją się w różne dni. Mam poczucie, że Barcelona jako miasto jest bardzo oddana tworzeniu kultury dla ludzi. To znaczy nie tylko inwestowania w duże muzea, które są jakby wizytówkami miasta, ale też w centra kultury, tak zwane centros cívicos, które są w każdej dzielnicy, które są takimi trochę naszymi MDK-ami, a jednocześnie ta kultura tam naprawdę żyje. Zapytana o dźwięki miasta, opowiada mi o jego muzyce, która wdziera się na ulicę. Barcelona to głośne miejsce. Pierwsze dwa tygodnie po przeprowadzce były dla niej czasem potrzebnym na przystosowanie się do natężenia hałasu. Mimowolnie dotykamy tematu, o którym mówi się od lat. To napięcie między mieszkańcami miasta a odwiedzającymi je turystami. Rocznie przybywa ich ponad 15 milionów. Na znak protestu przeciwko tym nieodpowiedzialnym i niegrzecznym przybyszom ostatniego lata strzelano do turystów z pistoletów na wodę. Turystyka masowa utrudnia lub wręcz uniemożliwia codzienne życie w wielu częściach Barcelony. Ja mieszkam na Poble Sec. Poble Sec jest dzielnicą, która jest blisko Montjuïc, czyli góry, jednej góry w mieście. Jest dużo takiej vida de barrio, takiego życia dzielnicowego. I to jest też coś, co bardzo lubię w Barcelonie, że jest dużo małych sklepików, że nie ma żadnych centrów wielkich handlowych blisko mnie. I wiem, że to jest polityka miasta też, żeby tego nie wprowadzać. W dzielnicy, w której mieszkam, nie wyczuwam obecności turystów za bardzo, dopóki nie pójdę na spacer z Lolą na Montjuïc. I mamy tam swój ulubiony bar, do którego przychodzi mnóstwo turystów, bo jest też miejscem widokowym, jest punktem widokowym. Jest też blisko Fundacji João Miró, więc jest to też ten obszar. Staram się nie pojawiać w okolicy Plaza Catalunya i Rambli. Jest to niesamowicie tłoczna przestrzeń. Był moment, w którym szłam na demonstrację i wysiadając z metra, myślałam, że to już tutaj. Okazało się, że to były dzikie tłumy turystów, a manifestacja była w dół drogi. Więc jest bardzo, bardzo gęsto w takich przestrzeniach właśnie jak Plaza Catalunya, Rambla. Idziesz w tłumie. To nie jest, że jest po prostu dużo ludzi. Jest naprawdę tłoczno. I jest to dosyć przytłaczające, więc staram się nie pojawiać w tych przestrzeniach, w których jest dużo turystów, turystek. Do słynnego parku Güell, zaprojektowanego przez Antoniego Gaudiego, Agnieszka nie zagląda. Od czasu, gdy mieszka w Barcelonie, była tam raz, gdy odwiedzili ją bliscy z Polski. Zanim trafiła na stałe do Katalonii, przez 8 lat mieszkała w Berlinie. Zaskakujące, jako osoba, która ma doświadczenie migracji, ja też jestem tutaj migrantką, też jestem tutaj gościnią, nie urodziłam się na tej ziemi, jestem tutaj od jakiegoś czasu tak naprawdę. Też nie mówię bardzo dobrze po katalońsku, za to posługuję się pod językiem hiszpańskim, co też sprawia, że czuję się dużo bardziej wygodnie, bezpiecznie, ale po doświadczeniu migracji, jakby też porównując to z Berlinem, Barcelona jest bardzo otwarta i taka witająca. To jest przestrzeń, w której dużo szybciej i łatwiej nawiązuje się relacje z osobami. I to takie relacje naprawdę oparte na trosce. Więc to jest coś, co dla mnie było bardzo piękne tak naprawdę. Że w tak krótkim czasie możesz poczuć się tak dobrze, tak w domu, tak u siebie. Gdy pytam ją o zmysłowe skojarzenia z miastem, wymienia gwar żywych rozmów, ciepłe piaskowe odcienie i barwną architekturę. No i niezawodny wschód słońca na plaży Barceloneta. Kiedy podczas kilkudniowego pobytu w Barcelonie rezerwowałam bilety na pokaz flamenco w niewielkim teatrze niedaleko Placu Katalońskiego, nie wiedziałam jeszcze, jakich emocji się spodziewać. Za wszelką cenę, jak pewnie większość turystów, chciałam jednak sprawdzić, czym jest sztuka sceniczna tradycyjnie wywodząca się z Andaluzji, ale będąca ważnym elementem kultury na całym południowym wybrzeżu. To jest trochę tak, jeżeli rozmawiamy z Hiszpanem z północy i powiemy mu, wy macie takie piękne flamenco, to jest to pewne faux pas, to tak jakby powiedzieć komuś na Kaszubach, że mają takie piękne tańce góralskie. Marta Dębska jest tancerką flamenco i kierowniczką artystyczną projektu Peña Flamenco Triana, w ramach którego andaluzyjscy muzycy występują wraz z artystami z Polski. Pod artystycznym pseudonimem Marta Robles współtworzy zespół Los Payos. O flamenco opowiedziała mi w swojej warszawskiej szkole tańca. We flamenco jest bardzo dużo różnych form, które my nazywamy palos. To jest typ takiej pieśni, które również mogą być interpretowane jako tańce i one mają różne pochodzenie regionalne. I nawet można to rozszyfrować po nazwie, bo sewillana, no to wiadomo, że jest z Sewilli, granaina jest z Granady. Pewne style muzyczne i taneczne jakby zrodziły się w jakichś tam regionach, ale są grane w całej Andaluzji. Z jednej strony jest to coraz bardziej wyrafinowana i uznana międzynarodowo sztuka sceniczna, z drugiej strony nadal jest to bardzo żywy właśnie folklor, czyli muzyka ludowa, codzienna. Też jest taki folklor miejski, tak? To nie jest przypisane do wsi, jak na przykład u nas folklor, tylko głównie odbywa się w miastach. I nadal w Andaluzji jest to bardzo żywy element życia codziennego. Od 2010 roku flamenco widnieje na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Dla mieszkańców Hiszpanii to zdecydowanie więcej niż regionalna muzyka i taniec. Feria to jest święto, które każde miasto obchodzi w innym terminie, ponieważ jest to święto patrona, patronki danego miasta. W tym czasie przez kilka dni odbywają się różne uroczystości, najczęściej też walki byków były przypisane do tego czasu, ale przede wszystkim wtedy wszyscy ubierają się w stroje flamenco. Wszystkie panie mają takie falbaniaste suknie, kwiaty we włosy, panowie zakładają kapelusze, ubierają się, tak powiem, na galowo, tradycyjnie. To dotyczy absolutnie wszystkich. A jeżeli ktoś jest na przykład heavy metalowcem, no to na przykład ta dziewczyna sobie namaluje oczy na czarno i suknia będzie flamenkowa, ale z jakimiś tam ćwiekami. Ale absolutnie ta tradycja jest uszanowana w bardzo różnych wersjach. Mamy ogromne spektrum emocjonalne w tej muzyce i również w tańcu, bo w niewielu kulturach taniec jest formą wyrazu innych emocji niż radość i wspólne przeżywanie jakiegoś tam święta. Tymczasem taniec flamenco opowiada również o dramatycznych przeżyciach, o smutku, żałobie, złości, niezgodzie na los. I oczywiście też są tak zwane tańce bailes festeros, czyli te, które się tańczy właśnie na fiestach, które są radosne. Fiesta flamenka może być radosna i skoczna, gdzie wszyscy się bawią, a może być kompletnie na smutno, polegać na tym, że ktoś gra na gitarze, ktoś śpiewa, a wszyscy inni słuchają i płaczą. Mnie przyciągnęło do flamenco to, że mogłam wyrazić jakiś bunt i jakąś złość. Jednak w naszej kulturze, szczególnie dla kobiet, te emocje są trochę takie zakazane. W naszej kulturze się oczekuje tego, że kobieta będzie łagodna, pogodna, wesoła, słodka. Dla mnie to był problem, tak? To był problem, że ja mam się ciągle tańcząc się mam uśmiechać i mam wyglądać jakoś zalotnie. I nagle się okazało, że jest taki taniec jak flamenco, w którym można zmarszczyć brwi, można się trochę nie przejmować, czy ja jestem taka miła dla wszystkich. Może jeżeli mam na to ochotę, to po prostu mogę wytańczyć tą swoją furię i jakąś frustrację. To było ogromne poczucie wolności. Flamenco daje pole do popisu, żeby zachować się zgodnie z własną osobowością i zgodnie z całą różnorodnością, którą człowiek nosi w sobie. Okazji, by obejrzeć widowisko flamenco w Hiszpanii nie brakuje. Dziś właśnie kończy się na przykład duży festiwal flamenco w słynącym z wina i koni Jerez de la Frontera w prowincji Cadix. Ostatnie 2 tygodnie wypełniły się tam muzyką, śpiewem i pięknymi strojami. W ciągu dnia jest kilka spektakli i to jest właśnie dla każdego coś miłego. Jest scena awangardowa, gdzie można tańczyć w leginsach albo w negliżu, albo z oponą na głowie. Przeróżne rzeczy, jest to naprawdę przestrzeń do eksperymentów, gdzie tancerze i muzycy idą w kierunku takiego współczesnego teatru tańca. Jest scena olbrzymia w Teatro Villa Marta, gdzie prezentowane są takie wielkoformatowe spektakle dużych zespołów tanecznych, gdzie obowiązują reguły tańca synchronicznego, gdzie jest jakaś fabuła opisana, flamenkowe wersje słynnych baletów na przykład, tak? Albo ważnych dramatów dla kultury hiszpańskiej. I są takie przestrzenie jak Peña, to jest taki klub miłośników, gdzie koncert polega tylko na bardzo tradycyjnej muzyce, śpiew i taniec, gdzie właśnie daje się przestrzeń albo dla początkujących jakby synów z rodów flamenkowych, dla nestorów rodów, albo całe rodziny się prezentują. I też flamenko się rozwija dzięki turystom. Jest powiedzmy, że biznes, ale mówię to w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy w większości miast w Andaluzji, ale także w Madrycie i w Barcelonie są takie instytucje jak Tablao. Tablao to jest mały teatr albo taki klub ze sceną, restauracja ze sceną, gdzie prezentowane jest flamenko. I bardzo proszę nie podchodzić do tego lekceważąco, że to jest flamenko dla turystów. Tam występują najlepsi artyści, jacy są. Oni na przykład podróżują po świecie ze swoim zespołem, występują w wielkich teatrach, ale gdy mają przerwę i są w Hiszpanii i nie wyjeżdżają na turnę, to wtedy występują w Tablao. Więc zachęcam Państwa bardzo do takiej flamenkowej turystyki. Nie omijajcie tego elementu. Warto wydać na to trochę pieniędzy. I to, że przy okazji można napić się wina i zjeść tapas, to tylko dodaje uroku całemu temu przedsięwzięciu. A ta oferta, która jest skierowana głównie dla turystów, też daje szansę na to, żeby flamenko się rozwijało, żeby było na coraz wyższym poziomie, żeby byli artyści profesjonalni, którzy będą mogli z tego się utrzymać. Poza występami od ponad 20 lat Marta prowadzi szkołę flamenko. Motywacje ludzi, żeby zapisać się na flamenko, są różne. Najczęściej jest tak, że ktoś pojechał do Hiszpanii i tam zobaczył. Ja wiele takich słyszałam historii, że nikt mnie nie przygotował na te wrażenia, które były, tak? Że to było takie przeżycie, żeby zobaczyć flamenko na żywo, że sporo osób wraca właśnie z marzeniem, żeby podjąć tę naukę. Są osoby, które po prostu lubią tańczyć i chodziły na różne style taneczne i trafiły na flamenko i tu zostały. Flamenko nie tańczy się w parach, nie trzeba mieć partnera stałego czy partnerki, można przyjść solo. Natomiast, co jest ciekawe, flamenko z punktu widzenia nas spoza Andaluzji jest tańcem trudnym i wymagającym jednak dosyć dużych kompetencji intelektualnych. Uważam, że jest to pewien taki taniec bardzo elitarny. Wymaga to bardzo dużej koordynacji w ciele, która nie przychodzi sama i wymaga skupienia, przeanalizowania. Moim zdaniem to jest taki taniec dla intelektualistów. Dla ambitnych jest to takie pole samorozwoju i sprawia to, że jeżeli ktoś przetrwa pierwsze pół roku, to bardzo często zostaje na bardzo, bardzo długo. Potem właściwie dużo osób ma poczucie, że ciężko znaleźć równie atrakcyjne hobby, które by miało tak wiele aspektów karmiących ciało i duszę. Wcale nie jest tak, że tańczy się zawsze w czerwonym. Owszem, czerwony jest kolorem bardzo efektownym na scenie. Wiele tańców we flamenko to są tańce poważne, więc wymagają na przykład czerni, żeby zachować pewną taką zasadę dekorum, tak, zgodności tematu ze strojem. Więc czerni owszem jest dużo i czasem rzeczywiście jest wprowadzony czy kolor czerwony jako jakiś tam akcent. Natomiast pomysł na to, że flamenko się tańczy w czerwonym, jest pomysłem spoza Hiszpanii. Mi się cały czas zdarza, że gdzieś, gdzie występuję, jakby organizator bardzo nalega na to, żebym wystąpiła w kolorze czerwonym. Oczywiście jak się tańczy przez wiele lat na scenie, to się marzy o tym, żeby założyć inny kolor niż czerwony, ale siła stereotypu jest bardzo duża i czasem się zdarza, że na przykład publiczność wręcz jest rozczarowana, że jak ta pani mogła w niebieskim, my przyszliśmy przecież na flamenko. A